Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 13. Мінулым разам я распавядаў пра калізіі палітычнай восені 1996 года. Тады, як ведаеце, Лукашэнка пайшоў на пралом. Ён працягнуў праз рэферэндум свой варыянт канстытуцыі і паставіў крыж на вярхоўным савеце 13-го склікання. Прэзідэнцкі бок імкнуўся дасягнуць татальнай перамогі. Распачаўся шалёны ціск на дэпутатаў, што падпісаліся за імпічмент. Маўляў, калі адклічыш той аўтограф, дык яшчэ неяк паразумеемся. Даруем і нават узнагародзім цёплым месцейкам, а іначай налакай на сябе. Пасля таго, як спікер Шарэцкі пры ўдзеле старшыні Канстытуцыйнага суда Ціхіні падпісаў капітулянскую дамову з Лукашэнкам, стала зразумела, што імпічменту не атрымаецца. І частка дэпутатаў саступіла ціску, сталі забіраць свае подпісі. Памятаю, як прыйшоў са мной лаяцца адзін малады дэмакрат. Ён пачуваўся няёмка. Зразумееце, маўляў, я не здраджваю ідэалам, але пачаліся вялікія непрыемнасці ў сваякоў. Яны ж не павінны цярпець з-за майго палітычнага выбару. Я не стаў чытаць яму лекцыю пра грамадзянскую мужнасць. Сапраўды, не кожны можа дзеля ідэалаў дэмакратыі паставіць на карту свой жыццёвы камфорт. Той малады палітык свой подпіс адклікаў. А вось да мяне з лукашэнкаўскага атачэння ніхто на гэты конт і не звяртаўся. Ведалі, што марная трата нерваў. Яшчэ і на грубасць можна нарвацца. Хоць і я прайшоў праз вялікія непрыемнасці, і мае сваякі таксама. Калі Лукашэнка публічна высунуў супраць мяне знакамітыя 15 абвінавачанняў, дык там фігуравала і фірма «Піяск». Да яе мелі дачыненне мае старэйшыя сыны Антон і Эдуард. Яны ў свой час унеслі долю ў статутны капітал фірмы. Смех сказаць, па 10 тысяч рублёў. Во якія крутыя былі капіталісты. Антон у працы «Піяска» ўвогуле не ўдзельнічаў і ніякіх дывідэнтаў у вочы не бачыў. Эдзік жа сапраўды займаўся справамі фірмы, хоць дырэктарам, зазначыў, быў зусім іншы чалавек, таксама саўладальнік фірмы. Яго потым доўга тузалі так званыя капетэнтныя органы, але мусілі адчапіцца, так і не накапаўшы ніякага крымінал. Іншая рэч, што сама фірма ляснулася, а рабіла ж добрую справу, перавозіла грузы ад Парыжа да Уралу, маючы хіба ж дзясятак грузавікоў, давала гарадскому бюджэту някепскі даход, бо спраўна сплочвала значныя падаткі. Што ж да таго крэдыту, які атрымаў «Піяск», дык пад яго камар дзюбы не падтачыў. Паперы засведчылі, што ўсё аформлена паводле закону, як і тое, што грошы пайшлі менавіта на набыццё грузавікоў. І колькі ні ціснулі на следчого, ён мусіў урэшце развесці рукамі. Няма за што ухапіць той «Піяск». Але ж майстры чорнага піяру датуль пастараліся. Народу даводзілі, нібыта старэйшы Багданкевіч ледзь ці не з складовак Нацбанка раздаваў багацці сваякам. Ну, а дзейнасць фірмы была проста спаралізаваная. «Піяск», якому перакрылі кісарод, не здолеў сплаціць лізінг. Машыны давялося вяртаць, фірма разарылася. Што ж сям'я Багданкевічаў неякі гэтыя чорныя дні ператрывала. І сёння я жыву, не кланяючыся ўладзе. Не яна мяне корміць, а прафесарскі хлеб. Ну, того молодого демократа, что откликнул подпись, улада все одно не приняла за своего и в реште рештов покинула за болтом системной политики. Я ж у политику увайшов, можно сказать, круто. Проспал тыдню после отставки с посады старшини Нацбанка, знов стал старшинем, только уже объеднанной громадянской партии, и досюль маю партбюлет номер один. Щиро кажучи, и само партийное объеднание робилося с прицелом на Богданкевича. АГП утворилося с литцем объеднанной демократичной да громадянской партии. Их узначальвали отповедно Александр Добровольский и Василь Шлындзіку. У новой структуре яны стали моими намечниками. Гэтыя люди тлумачили, что убачили во мне фигуру с одного боку авторитетную и достатково рашучую, а с іншого боку компромиссную. Сапраўды, потом не аднойчы улагоджвал вострые внутрипартийные спрэчки. Хотя, наприклад, Леонида Злотникова, выдатного экономиста, утримать у наших шергах так и не здолел. И он не мог змириться с тезой на конт приоритету белорусской мовы. Мовляв, это уже отход от либеральных принципов. Зрешты, имшим разом и сам я ішов на обвострение, коли вырашаліся принциповые пытания стратегии да тактики АГП. У нейкий момент стало здаваться, что партия занадто радикализуется. Мы ж на початку домовилися, что у ее мусить быть респектабельный имидж, как притягнуть у свою шерги як мага более наставнику, инженеру, іншей интеллигенции, представнику директорату, бизнесу, иначе кажущие людей, якія хочуть демократы и реформу, але між тим не надто схильные, так бы мовить, ісці на барикады. Я лічыў, што радикалізацыя можа ператварыць АРП ў нейкую вузкую секту. У прыватнасці рашуча выступіў супраць ідэі байкоту парламенцкіх выбараў 2000 году. Мы ж страчвалі выдатную магчымасць легальна папрацаваць у масах. На піку дыскусіі я нават паставіў перед однопартийцами ультиматум у письмовой форме. Мовляв, коли наши погляды кончатково разыдутся, мушу просто покинуть шерги АГП. И они на адмысловой сессии партийного з'езду так само приняли зворот до меня про то, что эти разыходжанні часовые и не варто секчи с плеча. Так оно урешті и сталося. Життё показало, что той бойкот был далеко не лепшим решением. С іншого боку, фарс 17 кастрычника 2004 года подвел до высновы, что выключно выборчим шляхом изменить эту владу не выпадая. Задача станет реальной, коли народ будет готов оборонять электоральную перемогу, у тым лику и шляхом негвалтовных массовых выступов. Так что сёння АГП в этих поглядах адзінае. А вось колькі гадоў таму преса занадто драматызавала мои стасунки с тагачасным намечником Анатолием Лябечком. Насамрэч мы здолелі паразумецца ды пазбегнуць партыйнага расколу. У 2000 годзе я атрымаў статус ганарова старшыні АГП, ім з'яўляюся і па сённяшні дзень. И нейким зит-старшинем себе не лечу, займаюся своей часткой партийных справов. Найперш, это речи, так бы мовить, концептуальные. Ну, Лябечка был выбраны на мою ранейшую посаду. Скажу по секрете, одразу после той кадровой рокировки, то еще из поплечников телефоновал мне с непоразумением. Занадто, мовляв, Анатоль молодый, горячий, да не зусім соспелый до такой отказной миссии. Але час показал, что мы не помылилися. Анатоль Лябечка за несколько годов значно вырос, как политичная фигура, а так само показал узор мужности да твердости духу. Я ніколі не займаўся голай палітыкай і нават у апазіцыі мкнуўся скарыстаць свой досвед эканаміста ды банкіра. Пасля разгону Вярхоўнага Савета увайшоў у склад ценявого ўраду пад кіраўніцтвам Геннадзі Карпенкі, стаў ягоным намеснікам у справах эканомікі. Мы былі аднапартыйцамі і выдатна адзін аднаго разумелі. Зрэшты, канструктыўны дух захаваўся ў ценявым ўрадзе і пасля смерці Карпенкі. Тады на чале стаў Мечыслаў Грыб. Ён сацыял-дэмакрат, а я ліберал, але нашыя сумесная праца таксама сталася плённай. Канцэпцыя пад назвай «Стратэгія для Беларусі», хоць і мае адбітак сацыял-дэмакратызму, выглядае рэалістычнай праграмай рэформаў і па сённяшні дзень. Дарэчы, пад дахам АГП мы распрацавалі яшчэ адну, бадай, ліберальную канцэпцыю, плюс некалькі пакетаў праграмаў вузейшай тэматыкі. Акуратна накіроўвалі ўсё гэта ва ўрад. Апазіцыю ж пастаянна бэсціць за адсутнасць канструктыву. Дык вось вам канструктыў, трымайце. Але нашыя пакеты нязменна трапляюць калі не ў сметніцу, дык пад сукно. Ва ўсялякім разе водгуку ніякога. Кіроўны рэжым выразна паказвае, што на ўсе гэтыя канцэпцыі яму груба кажучы начхаць. Пра апазіцыю згадваюць наверсе толькі тады, калі патрэбная мішэнь для пяціхвілінак нянавісці. Гэты выраз у Орэла так і просіцца, калі слухаеш злосныя закіды на адрас апаненту рэжыму. Неяк Лукашэнка сказаў пра дзейнасць Вярхоўнага Савета 13-го склікання, што мы бамжатнік развязалі там. І дадаў, што ў гэтай структуры суцэльная грызня, нібыта Шушкевіч з Багданкевічам і іншымі толькі стараецца за прывідную ўладу. Ну што тут скажаш? Па-першае, менавіта ў нас з Шушкевічам заўжды было поўнае паразуменне. Па-другое, запісаць у бамжы ці па-беларуску, кажучы, у валацугі двух прафесараў гэта трэба ўмець. Гэта фірмовы стыль цяперашняй беларускай улады, яскравае сведчанне яе інтэлектуальнага ды маральнага ўзроўню. Між іншым, я дасюль з'яўляецца прафесарам беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. Уваходжу ў ўладу, што займаецца абаронай кандыдацкіх і доктарскіх дысертацыяў. Да гэтых тытулаў магу дадаць сяброўства ў назіральнай радзе Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, плюс у рэдкалегіях двух навуковых часопісаў. Ну, бадай, хопіць пераліку. Згадзіцеся, для валацугі спіс і так занадта багаты. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. «Мой капітал».